واصحاب المشمت واصحاب المشمت والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابل يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من ماء لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون فحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب لهم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن الملزمون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة للمقين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سورة واقعة مكي سورة ترتيب پلحاظ کے شفق پنزوز فضل سورة الرحمن نرے اور نزول کی شفق سلو اقتم فضل سورة توحان نازل لے دا اخیرنی صورتو دا غدریو صورتونو نا چه قمر رحمان واقعا او پا دی دریو صورتونو کی نفد شرف البرکاتو چه خیر چولو والا اللہ دے صورت قمر کی ذکر کر انا خلقنا کل شین بے قدر پارش پخفل اندازہ پیدا کرے دے نصورت رحمان کی ذکر کر تبارک اسم ربک ذل جلال خیر چولو والا اللہ دے نند ربستا تو دی صورت کے پاغے ترقیرا فسبح بسم ربک الرضا پاکی بیان کا کر زکی متصل لولو یا صورت رحمان کی بشارت او تخویف ذکر شو زیر او یرا دو واقعہ کی مستحقین دے ذکر کے چیز دے مستحق کم خلق دی زیری یا مخ کی صورت کی زیر بشارت ذکر کا نو دی صورت کے وقت خی چیزا با کلی ریزا وقعت الواقعہ دا خود دنیا کی ندی دا چکلہ قیامت واقعی شنو رتا تا خلا نقشہ معلومہ دا چما قیامت دا پارس کری دی سورت ممتاز دے دو نور سورتنونا پاغدر قسم خلقو باندے اصحاب الیمین اصحاب الشمال المقربین سابقون دارنگی پی ذل ممدود پی حنس عظیم بانے او سنور قسم دلائل سورت کے رازی دارنگی مقصد او خلاصت سورت واقعی سورت کی وقت تخویف خی او د بشارت او واقعہ کی تتمت سورت رحمان خی او بیان د دریو ڈلو اصحاب الیمین چاغیل با ملامی پا خیل اس ملاوی گی اصحاب الشمال چاغیل با ملامی پا گس لاس ملاوی گی او السابقون السابقون چاغبا اول لن کی بھی جنت تا داغی منزل او داغی مرتبہ خی او سرور قسم دلائل اذا وقعت الواقعة کلچ واقعی جی قیامت واقعات قیامت پر منو کیون دے نبوی دا پارا دوا کیا کے دو دائے کاذبتون دروجن کو ان کے کاذبتون پماند کذبن سرا لیسا نبوی لوقاتها دا پارا دوا کیا کے دو دے رضی حالتن کاذبتون یو حالت دروغ جن کو ان کے داس یو حالت بنی چدابا دروغ جن کی یا نبی پارا دا واقعا کی درد دے کاجبتن پماند مصدر سرا کذبن صدرو جنوالے صدروغ بنی دا خو حق رضا دا خو دروغ جنن دا حافظتون کتکون کی بیو قوم لرا دا دا بدملے پوجا رافعتون پورتکون کی بیو قوم لرا دا نیکا مالو پوجا یو قوم با پورتکی گی جنت تبزی یو با تباکی گی جہنم تبزی کلا کلا چوجلقی گرمکا رجن پجلقی دلو سرا او زرزر شغونا بستا پزرقی دلو سرا پشیبدا غنا حبا منبستا پشاند غبار منبستا خور شوی باندی نستری شوی باندی او شیبتا سو ازواجن سرا سا دل دری تاسو بگدر دل جوری شی پاسحاب المیمنا بیان دا خلاسو خلاس والا سلوی شان بید خلاس والا ہو اغیل با ملامی پا خلاس ملاوی گی اللہ من دین او گردائی پاسحاب المشما ما صحاب المشما خواندان دا گسلاس والا سبت حال بوی دا گسلاس والا ہو او دریم اغا مقیقی دن کی نیکوتا السابقون اغبا اول دن کی بی جنتن تاب اول سابقون نمراد اعمال لیکا او دیم سابقون نمراد جنتا دا کسا نزی کریشوی بی اللہ تا پاگا جنتنو دنی متنو کی بی سلط من اولین دایو طول گیرے داولنونا وقلیل من الاخرین او کم دی درستنونا دا اولون مراد سوب دی من الاولین نمراد امم سابقا او دا آخرین نمراد دا امتا یا حافظ ابن کثیر وی چه دا اولین نمراد اول دا دی امت خلق دے او آخرین نمراد دی امت اگر رستن خلق مراد دے دیر کم بای دا اولنو امتنونا او دیر زیاد بای دا اولنو امتنونا او دیر کم بای دا آخرنو خلق دی امتنا یا زیاد اول دا دی امت دا اولنونا او کم دا دی رستنو دی امتنا دا علا سرورن پاغ تفتونو بانده سرور تفتونا موزونتن چاغبا ادلی شوی وی ادل اغبا بولی شوی وی موزون دا وزنانا ده دا سروز رو پلختو با اغا ادلی شوی وی سروز رو پلختو سورا با نازکی سورا با خیستهی چرا سونه کتوی بولی شوی اتفا که داسته اللہ دی نصیب گی نو دنو خو من تولا سونا نشو جورا ولی او سونا دول ملاوت آغا سونا چدا اللہ سونا بھئی ہاں علا سرور موزونا سنگا خیستا خیستا زیری ہو رکی چه قیامت راوالم دا شان بدل کوم پا تختون موزونا ادریشوی باندی کتون راغی تاغی تختون با ادریشوی دسروز رو پلختو متقین آلیا متقابلین تکیال گونگی بھئی پاغی باندی او مخامخ با یو بلتا ناستی گول کمری بی یو بلتا بشاکی نوزو گورا ساس یو بلتا شارا سکر دیر تنگ دینو تول یو لینک خوراجی نکنا رنبی صرف دویم تا دویم درم تا سرورم دا شو گورا یو بلتا شارا عبداللہ امن عباسو گول کمری بی داسو مخامخ یو بلتا ناستی گردی با پریبانی اغالکان مخلدون همیشہ و مروالا اگر نوکران بی همیشہ وی ملکی گی بنا اگر با همیشہ زوانان وی بڑاکی گی بنا اگر با همیشہ صحت والی بیماری گی بنا نوکر تا ویڈا کارو که جنن میں دار کر پرے لگے خوگی گی اچھ بڑا رے نو تو تا ویڈا جمال دا کارو کا یا چھ مل شنو لار شنو نا ونو ملے گی نو بیماری گی ونو با بڑاکی گی بیا کوابین فکوبونو عجبا حالت بھئی بے پیسو نوکران بھئی حری بھئی غلمان بھئی پالم پوش بھئی تختونا با دو سروز رو بھو بھولی شیوی مزے بھائکے رز دا گیا غم با دا سرنی دا تانتو دا خطکو دا باغون تبکو غم با دا سرنی بجلی لالا بجلی لالا دا غم با دا سرنی دا اگر سال تر دربین کی نخ کاری گی چې تا راخاره هی او پینځو منټو لبیا غیب شي نو بیا ته پیسې یو تاو کی او درې منټو لا نو بیا غیب شي رندا غم بر سره نه بیا کوابی بیا کوابین پکو بونو باندي وا باریتا او په پیالو باندي ها پیاله اکواب گلاسونا باباری قاو پیالی پا کاس ممین او کاس ڈکی دا شرابو دا کاسو کې دا چمو پک خوراکو دا کاسی نیدی تر ایک کاسی که خو شراب خلق نس کی گلاس بئی پیالو پشان خو اغا چه شراب پکی نو آگه تا کاسو ای او چه شراب پکی نی نو آگه تا اکواب ہوئی خوا پا کاس ممین کاس ڈکی دا شرابو لا يصدقون عنها سم شراب بای کنا لا يصدقون عنها نبا سردر دے راجی دیتا لا يصدقون نبا الٹائی ورجی دیتا تاغید اسکلو دواجنا فلا ينزفون او نبا الٹائی ورجی ينزفون چه بدخوا کی یہ الٹائی ورجی معلوم اداشوا چه دو دنیا شراب سلل الٹائی ورولی یا دو دنیا شرابو سلیلا سردر دیگا ولی اگر بدا سی نی دو دنیا شراب خوی اللہ رسم نمگ دارو را خی نچا سنگ نیری او آغا میوی دا آسنا یتا خیرون چدے بے غالی او آغا وقت مارغانو آغا چدے بے غالی یتا خیرون دے بے غرکی او یشتون دے بے غالی وقت مارغانو مارغر اگریت شا او دے خور نو دانا چا آغا جے که آغا جنا دے واغا سا وغا جے خالی شا آغا مارغو پزے و بل اقس مارغو بیا لگی دلے میوہ دی اوشو کولا او دی خوالا آغا جے کی با آغا سے میوہ بیا برا برشی مکی سر بیا زکر رس راجی لا مقتوعا ولا ممنوعا دنیا لکا وی بس رکنے یا دا بس با سخرو بیا با ہم سخرو بیا نالا داوانے فوراً با آغا سے برا بر سیز بہتا بیا برا بری او آغا حری دا غٹستر گوالا بیا بیا وی حری حین کام سال گویا کتب ویدہ مل غلیر دی صفا کری شوی دی گرد غبانا تا بطلنا پا سواز آئی چھتے کم عمل کئی نباور دی پدی کے لغوان سبرباد خبرا ولا تاسیم اند خفگان نصر گنانگار کے دل خفگان تاسیم دو گنا ما مگر ویلے بشی سلام سلام بچو سے بچ سلام سلام ویلے کا بچ پا کیو آیا سلام سلام بچو سے بچ سلام سلام انہوائی دنیا کے کتا سلام نو ویلے آتا با سلامو نی او خلاس والا سلوی شان بھئی دی خلاس والاو پاغا بیرو بیز ہو کی بھئی پاغا کیلو چوکتو چوکتو کی بھئی پاغا مگت کی بھئی او پاغا ابو مسکوب روانو کی بھئی ابو مسکوب تویدن کی دا برنا یا مسکوب ہمیشہ بروانی دا ہنیر بنی چھو اوچ بچی دا جانگیری ادالیو نو اچھی اباسی نو چھوے رہے ہو سا دا چیزو نا کلا سندو نو چھرینو نا کلا ڈکشی نا نا با میشہ روانی بیگی وا یا فوارک ان کی مسکوب کبو فوارک ان کی او آگا میوے رے رے لا مقتوع ولا ممنوع نبا مقتوع کی ختمی گی او نبا منکی گی مقتوع چیر ختم بشی او نبا منکی گی اے رگا نا نا سچ خورے نمیلاوی گی با و فروشن مرفوع او تختنو چتو چتا کرسی تختنو چتا انا انشا نا هن انشا دشک منگا پیدا کری دی خضر را پیو بل قسم پیدا سرا تو با گردو منگ دیر را پیغلی اب کارن پیغلی باکم عربن مینی اطراوا او مینی زکا کلا کلا دو دنیا خزی دی خیست دی خوپا خوال خاون کلا مینی نی ندا سے خزی بولو ارکو ما چاگوا پخپلو خاوندانو عربن سبئی مینی بئی اترابا او امزولی بئی دا سے چا امزولی بمی دانا جی بودا دا تیاو کالوی او جنی دا شلو کالی دا سے بناکم ننا مینی بئی پا یوبل امزولی بئی دا یوبل لیا اصحاب الیمین وردو کمنگ دیر را دا پارا دا خلاسوالو دا یو ٹھولکے دے داود دی امتنا آئیو ٹھولکے دے درسنو دی امتنا صحاب شمال گسلا سوالا سلوی شان بھئی دے گسلا سوالو بد شان بھئی پاگا گرم ہوا کے بھئی وحمیم اپا گرمو بو کے گرم ولکہ گرم ہوا گانے چلی گی دا مخصیزی ہوئی چھ باران نہیں اسوزہ کرنے بار گرم ہوا گانے لگی او پاغ سوری می احموم دلوگی در جهنم کې نبی یخ نبی دی عزت دا داولی برو دا عذاب ملاوی گی بیشک دیو مکر دینا دنیا کې مطرفین مستکون کې دپ مال زال مست کرے پودا و پگاری زال مست کرے ورزو خدا سب مرتبہ سمستے او دی چامشوالے وے کال حنس لزیم پاغا شرک لوی باندے یو خیزان مست کرے دنیا کې او دیم شرک بے کاو ہمیشوالے حنس شرک او دی او دی میدا کار او دی چویل بدے کلا چی شمنگ ملو شمنگ خواو رے او دو کی آیا بیا من پورتا کولی شو د قبر النام یا زمنگ پلانا ولنی اوا بیشکا ولنی او رستنی با خامقا جمع کولی شی الائی میقات یوم معلوم او وقت رضی معلومی تا بے یقین انتاسو گمراہانو درخ جنو خامقا خلن کی بایدا ولنی من زقوم د زقوم نا او دکو ان کی بایدا گنا گیردو لرا گیرد بڑکے او سکاک با کئی پاغیبان من حمیم د گرمو بونا او سکی با پشان دسکلو داغ جلیو خو شربل ہیم ہیم آغا اوکتا وی چاگتا که شوی تند یاگسته پوبو پریو جیش اسکی اسکی تک کچھ وی ملی گی نا پاد انسان چه تند والی گی نا او بسکی اسکی والا کراکا و دا سو پرسی گی سمشناشی نبی آغا اوٹی اوکی اوکی اوکی آغا اوکی گزار کی نبی آنوری اسکی نبی آ اغم جلوالی را دیر اوبو مسکا بار لیکن اس کنو پاک پلو کنٹرول کے گی لیکن موسم دا سر آروانے درو جے ستو گو تو ان کلی شربت یو بال دیرے تشکنو بیا بردبان خاما خاولتائی لگی نبس گزارا تن دیا گستے فو مزم مزو بسکا گنبے بردن جلیو خجول شیدو فشاری بونا جہنمیان بو بسکی اچھیبا بیا بو بسکی اچھیبا الله هاذا نزلهم داده مل مسیای به پرد قیامت کې دا مل مسیای ویل د پرد شرمولو نه له خلقناکم پیدا کړی تاسو لرا فلولا تصدقوا ول تصدیق نه کوي الله ول تصدیق زماده قیامت نه کوي ها اوس نو قسمه دلائل بیانې خبر راکې پا زار سکے چې تاسو ورځوي پرهیمونو کې اغاساسي آتا سو جوڑو ایدارینا بچے یا منگا پیدا کون کیو منگا اندازہ کردہ ساتھ میں انزا مرگ اور نہیں منگا بے مسوکین آجز دانا چا زمان سوک مخی شی و ما آجز کی نا زمان سوک مخی کی دے نیشی چما کمزوری کی پدے خبر آج بدل دو کم منگ ساتھ کون تکے نور او پیدا کو منگ تاسو پاسے کچھ تاسو پی نپوئے گئے او تاکی پیدایشوی پیجنی تاسو آغا نشعت لولا پیدایش اولنی توہا پیدایش اولنی خو پیجنی کرنے چھے تمہا دستا نہ پیدا کرے اولم یرل انسان انا خلقناو من نطفہ نطفہ پیجنی نفلولا تذکرون نتاسو ولی نیادوی اغازویم پیدایش چاہو خوبا بیان سو نشانہ خوبری موجودی کرنے دویم افره تو ماتا رسون خبر را کئی پا بارد آغا تخمونو کی چه تاسوی کرئی دانی واچه آغا پپٹی کی وڑوا چه آنتم تدرونو آیتاسو زرگونکو ایداغینا یا منگ داغینا زرگونکو انکیو گورا دیندوانی زنیو گورا کنے گولو کیسا نہیں او داسو خموان بیا پراتی پدے پٹو کی دا چاکری یار سرے خیران چی کنے ولو کې دا نه ریندوانی د خټه کی او بیا چې کول دا د غټ غټ خمانی دنو دنو خربوزی هادی کې دا وګوره الله و انتم تزونو امنانو زارونا الله و قدمه خو غشوي نو ما وګورځولې دې لرا دې فصل لرا ختامن اوچ زره زره په تاسو باندې ګرځېدري تفکون غم جن پاره تاسو بیا خپشوي چې یره من فصل وکړو فصل مو کارو استونو شو او بیا به مېره چې خامخا منګا لمغرمون منګا تاوان کړی شو مې بیا نه نه بلکې منګا به سې کړی شو د خپل جننه بیا به تاسو دا ویلې او نو سود لا الا دعا وبوتو ګورا د سنه پیدا اے انسان افسل تو ګورا د څنګه زلغونه کومه درې مو بو او په خبر را کی دو بو اج تاسو سکی دا غینا آیا تاسو ورون کې دا غینا ارا رالی گون کے آو بو ملمونی دسپین وریازنا موزن اغا سپین وریاز یا منگا اورا ان کیو دا غینا منزن رالی گون کیو آغا او بر برن زر آلے گا ما او کتاسی اورا ہوئی دا برن اللہ وی کدما خوا قشوئے من با ګرځولې دی بول را او جاجن تروي ترشه ولې شکريا ادا کوي وګوره کدا او په ملت ترشه ګرځو لکه د کراچي وو شلار شي کنه هغه سکول خو پرې دا چاو دس کې هغه بدن په ټول داسې کیچي ټول مال ګره ټول ترشي او دس هم به سم نشي کوي چې لا بیا اس کې کدا شي وبوي سوره خو دی وګړي خيستا کولر را ده کیه که او زمان دو جماعت او بری وارم نواری آفت لون اشاو جعلنا و جا جانا حاضر دیچه افتتا که دنو حانو حکاجی اللہ دیو بخیماتی اوستاج میزم آزی ضروری کارو ہوئی نا دا کوئی بغیستان ازا نشو رکم دا دی افتتا بتکی حان ما دیرو تیو خوزی اغسید نپاتی کرما لون اشاو جعلنا و جا جانا کزمان خواقیون با کردولی دیل راو جاجن ترشی تروی فلولا تشکرون ولی شکریا نادا کوئی دالات ولی شکریا نادا کوئی مرا یخی و بس که یخی یخی و با مزیدار خیستا حواو رم دا غصی دی او چلو بم گرمی وی نداشا که گورا بی واو ری او سلورم افره ایتو مننا سورا میرا بانده پا منگا خصوصا پا منگی سورا میرا بانی دا یخی یو پیدا کری منگلا چه گرمی یو شی یو پیدا دی پی غلام بل ری گنتے پی خو وقتی ری تو بیدی نیم افر ایتو من نار اللتی او سور خوگی ری تیر راشو استاج دیکی خوشی تست چا سا چوری کسر من سر ویدا خود زیلی کسر گبین پشان خوگی ری افر ایتو من نار اللتی تورونا آیا خبر را کی دو بوا چه تاسو ها دو را چه تاسو تی اور بلوی یو دستن پیدا دی یو ساس کنا فصل تری ګورا زنه وکړې هغه غټ غټ خومان پیدا کوم هندواني او کټېږي دا او درې او بو تو ګورا خګي خګي وب او سلورم قسم دلیل ور تو ګورا ا خبر راکې دورا غي تازه غي نور بلوي ا انتم ان شاتم شجرتا ایت اسو ان شاتم پیدا کړی دا بوټه دا غي ور یا مونږه پیدا کوم کیو دا بوٹے تاسو پیدا کرے ہو کما نانو جاننا اگر شن بوٹے رے او دا غین اوور ہوئی خوزی کنے ہو غلاس کے ہاں شونٹے تے بدا ہوئی کم بوٹے سن میرے نختر دے نختر خودے خودے گیو بل بوٹے ہوئے ہاں خا خا تاسو پوئے گی نانو جلدے ها ها تاسو ته غوونو خدای ز بوې نو دا کې سړي نو خدای سره ور بلګو دا غوونو خلک کويږي باندې نانو جاننا تذکرا منګه ګرځولې دې لرا پند د پاره د یاد دا پندې ومتال المقین او دا یاداش دې دا غلوي ور نانو جاننا من ګرځولې دې لرا د ور لرا د دیشن بوتینا تذکرۃ یاداش دا غلوی ور اغلوی ور ته وګورا اخلا خپل نه بعد خبر کوئی وای ما دا ګرمي چې دا داګه نو دا جهنم دا تپش ناراضی نه نه نه دا سره ته کاغه معمولی بسر کې دنیا ترا کار شه د جهنم په مقدس مکبا یو انسان موجود نشي او زرغونه باندې کیږي بیا معمولی اوسو مزید یار باغونه کرا خټکی اندوانه پکې خورا بیا به فصل وی او له شین بوټه وی نه دا راغی یو نمونه د مقصد دغه حدیث دا راغی سره دا ګرمي د جهنم د هغه ګرمۍ نه سره یو نمونه را غمنګا ګرځولې دی لرا تذکرتن یاداش دا غلوی ور او متال المقین او فیداد فرض مسافرو ها په سبب به حدیث مې رب کل عظیم پاک وګلا لوند را په چړې ویلې فلا اقسمو بمواقع النجوم نه دې دارنګي چې برکت چې اونګه بل سوکشته نه نه نه نه برکت چې اونګه بل سوک نشتا اقسمو اقسمو زو شاد کوم زو بمواقع النجوم خپل وطن دستورو داستور پر وطن په دې شاهد دی دا ستوری را غرزول پدی شاہد دی چه برکت اچھول والا زیما ستوری پٹو ما و ستوری کارکو ما نو پدی دلیل دارے چه زخیر اچھو ما بلسوک نا چاہی دیو اینا خیر اچھول والا فلانے دی وَإِنَّهُ قَسَمٌ وَإِنَّهُ أَبِشَكَ لَا رَسْلِ دَسْتُورُ لَقَسَمٌ خَامَخَا شاید دے عظیم دیر لوے فقیامت لو تعلمون کاش کتاسف ہوئے گئے یو لوی شاید دے یو لوی قسم دے چخیر چورو والا زیمہ وَإِنَّهُ بِشَكَ لَا قُرْآنِ كَرِيم خَامَخَا قُرْآن دے عزت مند لکلے شیفا کتاب مقنون محفوظ کے لکلے شیفا مقنون دے محفوظ دے د شیطان را بارا دا تغییر و تبدیل نا نا مسکی نا و مسکی دے لرا مجدد مانا کلی دا لا مسوهو نا و مسکی دے لرا مگر پاک خلق یا اگر مانا کلی نا پویگی پا مقصد دا دیبانے مگر موحدان پا مقصد دا قرآن واقعی صرف نا پویگی دیبانے اللہ توحید والا خلق بویا کئی چیزا چاہ فضل کی توحید وی موحد وی مومن وی کله کوئی راغه په الله پویا کوي ها رسول ګران ګر مثال نراشی لا مسوه الا المطهرون او یادا چې دې د بلاس هغه څوک نږدې کوي چې هغه پاکي د بهو د سینا د جنابت نه ازنه چې دا ځار څوک هر کو جابو دی او تراځي الله سکنه سینا نه داخه است پاک کتاب را لېګل دی کتاب د ترابات رب د مخلوقات نه دی په داسې بیان تاسو سستی کوونکی تاسو ته داسې بیان چې سستی کوي سستی وله کې مرا چالاک یا سپلک یا په دې کې زکړه وکا او ګرځوي تاسو رزق خپل یقینا تاسو دروغ جنې ردی سمانا وتجعلون رزقکم او ګرځوي رزق لرا او یقینا تاسو دروغ وایې ردی سمانا شته تاسو مانه یو کس یو مولا تاسو پرې کې کړې زکه تاسو ته توجه پیدا کړه آیا ډېر مشکل دی ګورې ها ګرځوي تاسو رزق پل یقینا تاسو درو جنې چې معمولی هر د سیوا کو نه مشکل ختم شکا ګرځوي تاسو رزق پل د غیر الله نه الله نو کې نه کوي کنه ته خیر او برکت چې اونګه د بلچا غلې رزق د بلچا نه غلې چې د بلچا نه رزق غلې خیر چې اونګه بل څوک غلې وَأَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ يَقِنًا دَا تَاسُ دَرُوغُ وَائِ پَ اللَّهِ ذکر دروغ وائِ چه رازق سوک دے اللہ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَزَانِ دَا اللَّهِ دِي او تبه نا ہاں دا مخلوق دینو دا تا گن بخ دا ہوتا پا اللہ دروغ وچه شرکے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ اس پوشی گنا فلولا اذا بلغت الحلقوم ولنا كلا چون سيغرو دلولا مدخول رسل ترجونا فلولا ترجونا اذا بلغت الحلقوم ولنا واپس کوي تاسو دی روح لرا كلا چون سيغرو مرکانتا او تاسو په دا وخت کې ګوره خا اچ سوک مليږي خو ته ګوره واغه نه روان دي الله وي خو ته ګوره او هغه روح نشو واپس کولی واپس کولی شي اي لالانو لالانو ما مالاله خو ته ګوري او په سلګو سلګو هغه بیا بچا وسی چا واپس کی ها نو الله یو ظالمانو او مشرکانو خود ته ګوري وتا ځا خپل روح دا غنه واپس کی کنه زی ابا ابا دې روح واپس کی کنه ستا چې زی نه واپس کوم مشرک تسمه راتنه ورکه خو چې مشرک کول کوی کنه فلولا تزیونا اذا بلغت الحلقوم ولنوا فسکوه تاسو دی روح لرا کچکل اور سی روح مرکانتا او تاسو پداوا کے گوری اغتا او منگا دین نزدیو الیه دی مرگوالتا من کمستا سنا تاسو دورا نزدی نیک دو تا اللہ وی نزدی ما ولیکن لا تفسرون لیکن تاسو نوی نئے داغا حالت چداغا سحالت دے بھل مقام حالت دے داغا باہیتا خبری ما فلولا ان کنتم چونکی لولا دا تاکید دا لولا اول شو تاخیر داغے نزکے بیا دوہراؤ کم فلولا ان کنتم فلولا ولنا ان کنتم کچھر تاسو نئے دا چاپ قبضہ کے غیر مدینی نئے دا چاپ قبضہ کے کتاسو دا چاپ قبضہ کے نئے نولی روح نو آپس بے مانا چاپ قبضہ کے نئے زما پا قبضہ کے ورے ترجونا لولا ترجونا ولن واپس کوئی تازو دی روح لرا که تازو رشتن کتے اے تازو رشتنین وز دری قسم خلق مخ کی بیان شو وز دا غدریو قسمونو خلقو انجام خی فاما فا انکان من مقربین کچر تبید آغا ملکی دن کے دنی زکر شون اللہ تا نو فلهو روح و ریحان تاغل فاربیو خوشالیانی و ریحان خوشبگانی و جنتون آدن نیمتونو خوشبویانی بولا ملاویگی خو منگا خوشبویانو محسوس کو اخو منگ ناورو نوینو او ناغ گورو پا اما این کان من اصحاب الیمین او کچر تبید آغا مرکی دن کے دخلا سوالونا نو فسلام لکا وقیل لهم نویلش لہو اغتا چه سلام دوی استاد پارا انت من اصحاب الیمین تاید خواندانو دخلا سوالونا سلام سلام مخی منگویلو کنا اولو تا لارشی فرشتا و سلام پیوئے بیا پی سلام دا چا پیش کی دا اللہ نزکا فسلام اللہ کا انتا من اصحاب الیمین اللہ رو من دینا اگر دائی واما ان کان من المکذبین والین او کچر تبید آغا ملکی دن کے تطرق چنو گمراہ حالونا نفلہو نزل من حمیم اغد پاربی مل مسیاد گرمو بو ہمیشہ بینو او در نکیدل جہنم تا انا آزا لوا حق اليقین یقینان دا بیان چه تیر شو داو حق یقینی یو حق یقینی دے او بل علم یقینی دے علم یقینی آغیتا ہوئی چه دلیلی مضبوط وی او حق اليقین آغیتا ہوئی چه اتمینان پی دے انسان راضی انا آزا لوا داو اتمینان پی را گئے کنا خلا سوالا گسلا سوالا او آغا درق جن فسب پاکو گلانم در افضل چڑیل ویرے سورت کی بیان ددری قسم خلقو دا غی منزل او دا غی درجیو خودلے داش پاکم بابو پدے کے نفع دا شرکا فر برکات تا یو سورت ہوا یو ٹھیک دیکھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت